Likaya nato ang pagdugang ug ikapito ug ikawalong grado sa sistema sa edukasyon sa Pilipinas ni Saksak Sinagol. Adunay mga huhungihong nga paspas pasakilat ang pagkanat nga naghuna-huna kuno ang Departamento sa Edukasyon nga dugangan ang sistema sa edukasyon sa Pilipinas ug ikapito ug ikawalong grado sama sa sistema sa Estados Unidos. Paigo naman ang atong sistema karon nga hangtod lang sa ikaunom nga grado. Dili na nato gikinahanglan pa nga lisod-lisuron ang mga tinunan agi sa pagdugang pa ug duha ka tuig sa ilang pag-eskwela. Adunay daghang rason kung ngano nga dili na kinahanglan ug dugang duha ka tuig. Ato ning tukion. Ang primerong rason, nakadugang lang kini sa mga gastuhanan apan walay pagdugang sa nahibaw-an. Puwerte nang mahala sa pagpaiskwela karong panahuna. Ubos ang kalidad sa pagtudlo karong panahuna ug ang-ang ug dili praktikal ang kalidad sa kaalam nga atong gustong itugyan sa atong mga tinunan. Ato bagayod nga ilaron ang atong kaugalingon sa pagtuo nga mukalit lang og usbaw ang kalidad sa kaalam nga makuha sa atong mga tinunan og dugangan og duha pa ka tuig ang pag-eskwela. Ang mahitabo hinuon kay madugangan na pod og duha ka tuig nga gastuhanan ang ginikanan sa atong tinunan og mag-awas-awas sa utok sa atong mga tinunan ang walay gamit nga katinuuran. Tungod sa nagkagrabe nga kondisyon ekonomikanhon aning nasura, angay nga makasud dayon og trabaho ang mga batan-on sa labing dali nga panahon. Kinahanglan dayon sila mukita og kwarta aron makatabang sila og buhi sa ilang ginikanan, ilang mga igsuon, ilang mga anak o ilang mga kaparintihan nga nagsalig kanila sa inadlaw nga mga kinahanglanon. Mahinungdanon nga makahuman og kolehiyo ang usa ka tawo aron makakuha og maayo nga trabaho. Og dugangan pa og duha ka tuig ang pag-eskwela. Duha sab ka tuig nga dili makatrabaho kining tawhana. Og duha sab ka tuig nga walay kita aron ikagasto sa pamilya. Walay kamatuuran nga ang pagdugang og duha pagayod ka tuig sa pag-eskwela sa usa ka tawo muresulta sa mahimong mas utukan kanang tawhana o mahimong mas hanas alang sa usa ka partikular nga trabaho. Nagtuo ang ubang tawo nga dili ang katas-on sa pagtuon ang makahimo sa usa ka tawo nga mas intelihente o mas angayan alang sa usa ka partikular nga klase nga trabaho, kundili ang kaladmon sa pagbansay-bansay ug ang tukma nga edukasyon nga iyang madawat. Magduda na hinuon kita nga ang nagpaluyo ining maong kalihukan ang mga tag-iya sa mga pribado nga tunghaan ug ang ilang mga batos sa Departamento sa Edukasyon. Tataw man kaayo kang Juan de la Cruz nga ang mga negosyante nga nalambigit sa patigayon sa edukasyon interesado lang sa pagpangita sa laing kakuhaan ug kinitaan aron sa pagpuli sa nagkahinay nga rehistrasyon sa mga kurso sa nursing ug sa pag-umento sa ilang ganansya. Tan-awa lang ang kahimtang sa atong mga graduado karon. Daghan kaayo kita ug nangahuman ug komersyo apan wala sila'y mga trabaho o kaha nanud og trabaho nga layo ra sa ilang gitun-an. Otro sab ang nursing. Tungod kay daghan man kaayo ang nangiskwela pagka-nurse, batan-on ug tigulang, daghan kaayo karon ang walay trabaho. O di kaha nanulod sa laing klase nga trabaho sama sa call center. Inay nga magdugang pa ug duha ka makasamok nga tuig sa atong sistema sa edukasyon, nganong dili na lang nato awhagon ang mga tunghaan nga tudluan ang atong mga tinun-an sa mga kahanas nga ilang kinahanglanon alang sa mga trabaho nga aduna sa buhatan karong panahuna ug wag tango ng mga panulun-an nga dili kinahanglanon sama sa Pilipino aron makuhaan nato ang kadaghanon sa tuig nga ang mga tinun-an magpabilin sa tunghaan nga makahatag nila og higayon nga makasulod dayon og trabaho aron makasugod dayon og kita og sapi.